De eerste keer dat ik haar zag, ik weet nog goed die donderdag, regenachtig. Maar toch nog wilden we per se op stap, je haar nat. Was blij dat je iets wits had aangetrokken. Met een knipoog naar sarcastisch was je cool of opgewonden. Ik doe maar wat, je kent me niet, stoer en toch verlegen. Doe rustig aan een kans als dit, dat wil ik niet verspelen. Zeker niet een meid als jij, anders als die teven. Die slechts nemen en enkel geven wat ze stelen. Geen schoonheid zoals jij, jouw geur met jouw ogen. Ik verdrink elke keer weer, maar steeds kom ik toch boven. Ik kan het niet geloven, yo, ik droom er vaak over. Mijn lijf tegen de jouwe, kleine kevel steeds groter. Vreemd hoe tijd vliegt en schijn bedriegt. Ik praat van God, maar die begrijpt niet. Ik krop het op en spit het op de mic hier. En zei het niet, als liefde over is, dan doet dat pijn, vriend. Het levende bewijs, yo, moet je mij zien. Je was me alles, maar aan alles komt een einde. Het is jammer dat de tijden vaak veranderen als twijfels. Je was me alles, maar aan alles komt een einde. Het is lastig als het eindigt, maar gedachten zullen blijven. Je was me alles, maar aan alles komt een einde. Het is jammer dat de tijden vaak veranderen als twijfels. Je was me alles, maar aan alles komt een einde. Het is lastig als het eindigt, maar gedachten zullen blijven. Nu zie ik haar weer daar staan, net toen ik was vergeten. Dat zij de zon, de ster, de maan was, voor mij in het verleden. Starend uit het raam, spontaan valt die regen. Elke druppel die daalt, voelt als een knuppel op mijn leven. En even denk ik dan van, ach, wat kan het mij ook schelen. What the fuck moet je met liefde, als je meisje is verdwenen. Dan sta je in je eentje, in de leegte, onzeker. Ik beleef het intens, ik slaap slecht en heb steken in mijn leven. De pijn in mijn hoofd staat geschreven, op papier in mijn tempel, in mijn hart. Ik kom het delen, om maar niet van die niet te slikken, brok in mijn keel te spreken. Jaren lijken maanden, weken zijn als dagen zo verdwenen. Ik meen het als ik zeg dat ik er vrede mee heb. Maar dat neemt niet weg dat ik je mis. Klinkt misschien gek, misschien verdien ik het best. Maar laatst die kus op je bed, was dat medelijden, liefde of gebrek aan zelfrespect? Je was me alles, maar aan alles komt een einde. Het is jammer dat de tijden vaak veranderen als twijfels. Je was me alles, maar aan alles komt een einde. Het is lastig als het eindigt, maar gedachten zullen blijven. Je was me alles, maar aan alles komt een einde. Het is jammer dat de tijden vaak veranderen als twijfels. Je was me alles, maar aan alles komt een einde. Het is lastig als het eindigt, maar gedachten zullen blijven. Maar ik ga verder, kwaad maximaal en niet erger. Want dat wat je niet kapot maakt, dat maak je alleen maar sterker. Check de levensles, die gangster zet op X to the next. Op die track van X, dat hij zegt dat hij zijn ex. X checkt, is best gek, met flow text behoor ik tot een jet set. Geen cent in mijn zak, ik heb geen fuck, dus dat ik rap heb. Dat is genoeg voor nu, want voor mij werkt het om peppen. Zit ik eenmaal in die beat, dan ben ik nergens te bekennen. Op mijn eigen plek, waar ik heer en meester ben voor effen. Die plek waar ik ongestoord een moord kan gaan plannen. Want liefde leidt tot waanzin, de wazen in je ogen geeft aan dat niet alleen maar dwazen worden bedrogen. Maar tranen die drogen, dames gaan, dames komen. Dan staan daar je maten, ga je samen naar de kloten. Want echte vrienden krijgen echte liefde, onvoorwaardelijk. Dagelijks liefde, niets is gevaarlijker.